Book 2 43 43 في حديقة الحيوان Eläintarhassa هل هي حديقة الحيوان؟ Tuolla on eläintarha. هنالك الزرافات. Tuolla ovat kirahvit. أين الدبب؟ Missä karhut ovat? أين الفيلة؟ Missä elefantit ovat? أين الحيات؟ Missä käärmeet ovat? أين الأسود؟ Missä leijonat ovat? معي كاميرا صور. Minulla on kamera. معي كاميرا فيديو. Minulla on myös videokamera. أين توجد بطارية؟ Missä patterit ovat? أين طيور البطريق؟ Missä pingviinit ovat? أين الكنغر؟ Missä kengurut ovat? أين وحيد القرن؟ Missä sarvikuonot ovat? أين توجد دورة المياه؟ Missä on vessa? هناك مقهى. Tuolla on kahvila. هناك مطعم. Tuolla on ravintola. أين الجمال؟ Missä kamelit ovat? أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ Missä gorillat ja seeprat ovat? أين النمور والتماسيح؟ Missä tiikerit ja krokotiilit ovat?